Ja w rapie nie mam dziwnej misji ani chorej wizji, ale ta zwroteczka leci dla wszystkich, którzy preferują miejski, zostawiają odciski na szatach zbrodni. Ty weź się kopnij, wyjdź z tym, z czymś, co nawet ciężko zakwalifikować. Co tam to chciał gówno, mogę zaryzykować, mogę zadedykować to dla tych bezkich, co chciałbym zmodyfikować. Ale nie mam chipów, ty wybierasz smak chipsów, ja wybieram beatmakerów. Biorę bity, które czyszczą ci kamień z między zębów. Słuchaj się, w tle sens jest, między wersami czujesz dreszcz. Świeży oddech, że oddech cię pali, weź mant. Jeśli lubisz mięty i francuskie filmy, ja nie czuję mięty, jestem obojętny, suki. Zdaję sobie sprawę, że kolejny ruch musi być lepszy, a po podsłuchaniu ciebie zawsze muszę przewietrzeć. Ja w rapie nie mam dziwnej misji, ani chory wizji. Mój rap udoskonala w rytmie trwale. Sobie nie mają tam i zaciskacie pęte w łam. My robimy swoje, ty chociaż nie rób zamieszania. Na maksa, cała klatka się trzęsie. Cała klatka się trzęsie. Ja już dziwnie mam wrażenie, i masz ziemistą cerę. Jak cię słucham, to mam wrażenie, jakby nawijał gierek w kółko. Obywatelki, obywatele, chciałbym, żebyś się odświeżył. Jak ci wszyscy DJ-e, którzy wczoraj byli nigdzie, wczoraj byli nikim, a dzisiaj chcą grać koncerty i kręcić kupy. Znam paru, nie muszą do raperów obrot systemka. Bo jak grają, to po prostu parkiet pęka. Dwie czarne płyty kręcą się jak układ słoneczny. Chcesz być niewykwałem czy granatem bez zawleczki? Musisz walczyć, się starać, się spocić. Jest zbrodnia i kara i łatwo się tu stoczyć. I gdy czujesz coś nie tak, odświeżyć się koleżko i pisać coraz lepsze teksty. Tak ciężko wcale nie trzeba chcieć, bo może być za późno. Będziesz tak śmieciał, że w oczy nie spojrzysz ludziom. Ja w rapie nie mam dziwnej misji, ani chorej wizji. Mój rap udoskonala w rytmie trwale. Sobie nie mają tam i zaciskacie pęte w łam. My robimy swoje, ty chociaż nie rób zamieszania. Na maksa, cała klatka się trzęsie. Cała klatka się trzęsie.